Sahib olduğunuz cariyələr istisna olmaqla ərli qadınları almaq da sizə haram edildi. Allahın sizə buyurduğu hökmü belədir. Bunlardan başqaları ilə, öz malınızla, nikah etməklə, zinakarlığa yol vermədən evlənməyiniz sizə halal edildi. Evləndiyiniz qadınlardan zövq aldığınıza görə onlara vacib buyurulmuş mehirlərini verin. Bu mehir müəyyən edildikdən sonra öz aranızda razılaşdığınız şeyə görə sizə heç bir günah olmaz. Həqiqətən Allah biləndir, müdrikdir. Sizlərdən hər kəs maddi imkanı olmadığına görə azad mömin qadınlarla evlənə bilmirsə, onda sahib olduğu mömin kənizlərdən alsın. Allah sizin imanınıza daha yaxşı bələddir. Siz bir-birinizdənsiniz. Bu kənizlər namusunu qoruyan, zinakarlıq etməyən və aşına saxlamayan qadınlardırsa, onlarla sahiblərinin icazəsi ilə evlənin və mehirlərini şəriyyətə müvafiq qaydada verin. Əgər ərə getdikdən sonra zina etsələr, onlara azad qadınlara verilən cəzanın yarısı tətbiq edilər. Kənizlərlə evlənmək sıxıntıya düşməkdən və ya zina etməkdən qorxanlarınız üçündür. Amma səbirli olsanız, bu sizin üçün daha yaxşı olar. Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Allah sizə şəriət hökmlərini bəyan etmək, sizi özünüzdən əvvəlkilərin yollarına yönəltmək və tövbələrinizi qəbul etmək istəyir. Allah biləndir, müdrikdir. Allah sizin tövbələrinizi qəbul etmək istədiyi halda ehtiraslara qapılanlar sizi haqdan uzaqlaşmağa yönəldərlər. Allah sizin üçün şəriət hökmlərini yüngülləşdirmək istəyir, çünki insan zəif yaradılmışdır. Ey iman gətirənlər! Qarşılıqlı razılıqla aparılan ticarət istisna olmaqla, mallarınızı öz aranızda haqsız yerə yemeyin və bir-birinizi məhv etməyin. Həqiqətən Allah sizə qarşı rəhimlidir. Kim bu əməlləri düşmənçilik və zülm etməklə yerinə yetirərsə, biz onu odda yandıracağıq. Bu da Allah üçün asandır. Sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, biz sizin təqsirlərinizdən keçər və sizi şərəfli bir keçidə cənnətə daxil edərik. Allahın birinizi digərinizdən üstün etdiyi şeyə tamah salmayın. Kişilərin qazandıqlarından öz nəsibi, qadınların da qazandıqlarından öz nəsibi vardır. Allahdan onun lütfünü diləyin. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir. Hər kəs üçün valideynlərin və yaxın qohumların qoyub getdikləri maldan öz paylarını alacaq varislər təyin etdik. Siz də əhd bağladığınız kəslərin də paylarını özlərinə verin. Həqiqətən Allah hər şeyə şahiddir. Allahın onlardan birini digərindən üstün etdiyinə və öz mallarından xərclədiklərinə görə kişilər qadınlar üzərində himayəçidirlər. Əməli salih qadınlar Allaha itayət edər və qorunması lazım gələn şeyləri Allahın himayəsi sayəsində qoruyub saxlayarlar. Öz başınalıq etmələrindən qorxduğunuz qadınlara nəsihət edin. Yataqda onları tərk edin və onları döyün. Əgər sizə itayət etsələr, onlara əziyyət vermək üçün başqa yol axtarmayın. Həqiqətən Allah ucadır, böyükdür. Əgər ər-arvad arasında ixtilaf olacağından qorxsanız, onda kişinin ailəsindən bir hakim və qadının ailəsindən bir hakim göndərin. Əgər bunlar islah etmək istəsələr, Allah da onları barışdırar. Həqiqətən Allah biləndir, hər şeydən xəbərdardır. Allaha ibadət edin və heç bir şeyi ona şərik qoşmayın. Valideynlərə, qohum-əqrabiya, yetimlərə, kasıblara, yaxın və uzaq qonum-qonşuya, yol yoldaşına, müsafirə və sahib olduğunuz kölə və kənizlərə yaxşılıq edin. Həqiqətən Allah lovğalıq edənləri və özünü öyənləri sevmir. O kəslər ki, xəsisliyi edir və insanları da xəsisliyə sövq etdirir, Allahın öz lütfündən onlara verdiyini gizlədirlər. Biz kafirlər üçün alçaldıcı bir əzab hazırlamışıq. Və o kəsləri ki, öz mallarını insanlara göstərmək məqsədi ilə xərcləyir, Allaha və axirət gününə inanmırlar. Kimin yoldaşı şeytandırsa, necə də pis yoldaşdır o. Məyər onlar Allaha və axirət gününə iman gətirib, Allahın onlara verdiyi ruzidən onun yolunda xərcləsəydilər, nə itirərdilər? Allah onların hər bir işini bilir. Həqiqətən Allah zərrə qədər də olsa zülm etməz. Əgər qulun gördüyü iş yaxşı əməl olarsa, Allah bunu artırar və öz tərəfindən böyük mükafat verər. Biz hər ümmətdən bir şahid gətirəcəyimiz və səni də onlara şahid gətirəcəyimiz zaman onların halı necə olacaq? Küfr edib peyğəmbərə asi olanlar o gün yerin altına girməyi arzu edəcəklər. Onlar heç bir sözü Allahdan gizlədə bilməyəcəklər. Ey iman gətirənlər! Sərxoş ikən nə dediyinizi anlayana qədər və cinsi əlaqədən sonra natəmiz olduğunuz halda yolda olan müsafirlər istisna olmaqla, qüsl edənə dək namaza yaxınlaşmayın. Əgər xəstə və ya səfərdə olsanız, yaxud sizlərdən biri ayaq yolundan gəlibsə və ya qadınlarla yaxınlıq etmişsinizsə, su tapmasanız, təmiz torpaqla təyəmmüm edin, üzünüzə və əllərinizə sürtün. Həqiqətən Allah əhv edəndir, bağışlayandır. Kitabdan özlərinə pay verilmiş kəsləri görmürsənmi ki, onlar azğınlığı satın alıblar və sizi də doğru yoldan azdırmaq istəyirlər? Allah sizin düşmənlərinizi daha yaxşı tanıyır. Himayəçi olaraq Allah kifayət edər. Yardımçı olaraq Allah yetər. Yahudilərdən bəziləri kəlmələrin yerini dəyişdirir, dillərini əyərək və dinə tənə vuraraq, eşitdik və asi olduq, Eşidilməyəni eşit, bizə qayğı göstər, deyirlər. Əgər onlar, eşitdik və itayət etdik, eşit, bizə nəzər yetir desəydilər, əlbəttə onlar üçün daha xeyirli və daha doğru olardı. Lakin Allah küfürlərinə görə onları lənətlədi. Onlar olduqca az inanırlar. Ey kitab verilmişlər! Üzləri sıyırıb dümdüz edərək arxalarına çevirməmişdən, yaxud şənbə əhlini lənətlədiyimiz kimi onları da lənətləməmişdən öncə, yanınızda olanı təsdiqləyici kimi nazil etdiyimizə iman gətirin. Allahın əmri mütləq yerinə yetəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah özünə şərik qoşulmasını bağışlamaz. Bundan başqa daha kiçik günahları isə istədiyi kimsəyə bağışlayar. Allaha şərik qoşan kəs iftira atmaqla böyük bir günah etmiş olur. Özlərini öyənləri görmürsənmi? Xeyr, Allah istədiyini tərifləyər və onlara xurma çərdəyindəki lif qədər haqsızlıq edilməz. Bax, necə də Allaha qarşı yalan uydururlar. Bu, açıq-aşkar günah sayılmaq üçün kifayət edər. Kitabdan pay verilmiş kəsləri görmədinmi? Özləri cibdə və tağuta inanmaqla yanaşı, hələ bir kafirlər üçün də bunlar möminlərdən daha doğru yoldadılar deyirlər. Onlar Allahın lənətlədiyi kəslərdir. Allah kimi lənətləyərsə, ona heç bir yardımçı tapmazsan. Yoxsa hökmranlıqdan onların bir payı vardır. Elə olsaydı, onlar insanlara xurma çərdəyinin bir qırıntısını belə verməzdilər. Yoxsa onlar Allahın öz lütfündən insanlara verdiyi şeyə görə onlara həsəd aparırlar. Biz İbrahimin nəslinə də kitab və hikmət bəxş etmiş və onlara böyük bir səltənət vermişdik. Onlardan kimi Mühəmmədə iman gətirdi, kimi də ondan üz çevirdi. Yandırıb yaxan od kimi cəhənnəm onlara bəsdir. Şübhəsiz ki, ayələrimizi inkar edənləri odda yandıracağıq. Hər dəfə onların dəriləri yandıqca, əzabı daim datsınlar deyə biz o dəriləri başqa dərilərlə əvəz edəcəyik. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, müdrikdir. İman gətirib salih əməllər işləyənləri isə ağacları altından çaylar axan, İçində əbədi məskunlaşacaqları cənnət bağlarına daxil edəcəyik. Onlar üçün orada pak zövcələr vardır. Biz onları sıx kölgəliklərdə yerləşdirəcəyik. Həqiqətən Allah sizə əmanətləri sahiblərinə qaytarmanızı və insanlar arasında hökm verərkən ədalətlə hökm verməyinizi əmr edir. Allahın sizə verdiyi bu öyüd nəsihət necə də gözəldir. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, görəndir. Ey iman gətirənlər! Allaha və elçisinə itayət edin, həm də özünüzdən olan rəhbərlərə, şəriyyətə uyğun şəkildə itayət edin. Əgər bir şey haqqında mübahisə etsəniz, Allaha və axirət gününə inanırsınızsa, Allaha və onun elçisinə müraciət edin. Bu sizin üçün daha xeyirli və nəticə etibarı ilə daha yaxşıdır. Sənə nazil edilənə və səndən əvvəl nazil edilənlərə iman gətirdiklərini iddia edənləri görmədinmi? Onlar mühakimə olunmaları üçün tağuta müraciət etmək istəyirlər. Halbuki onlara tağuta inanmamaq əmr olunmuşdur. Şeytan isə onları dərin bir azğınlığa salmaq istəyir. Onlara Allahın nazil etdiyinə və elçisinə tərəf gəlin deyildikdə, münafiqlərin səndən nifrətlə üz çevirdiklərini görürsən. Öz əlləri ilə törətdikləri əməllərə görə, onlara müsibət üz verdikdən sonra sənin yanına gəlib, biz ancaq yaxşılıq etmək və mübahisə edənləri barışdırmaq istədik deyə Allaha and içdikdə, onların halı necə olacaq? Onlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlblərində olanı bilir. Elə isə onlardan üz döndər, onlara öyüd nəsihət ver və özləri barədə onlara təsir göstərə biləcək söz söylə. Biz hər bir elçini Allahın izni ilə ona məhz itayət edilsin deyə göndərdik. Əgər onlar özlərinə zülm etdikləri zaman sənin yanına gəlib Allahdan bağışlanma diləsəydilər və Peyğəmbər də onlar üçün bağışlanma diləsəydi, əlbəttə ki, Allahın tövbələri qəbul edən və rəhimli olduğunu görərdilər. Xeyr, sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən çəkişmələrdə səni hakim hesab etməyincə, sonra da verdiyin hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan tam təslim olmayınca iman gətirmiş olmazlar. Əgər biz onlara aranızdaki günahkarları öldürün və yaxud yurdlarınızdan çıxın deyə buyurmuş olsaydıq, İçərlərindən çox azı bunu yerinə yetirərdi. Əgər onlar özlərinə verilən öyüd nəsihətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə bu onlar üçün daha xeyirli və daha mükəmməl olardı. Onda biz də onlara öz tərəfimizdən böyük bir mükafat verər və onları doğru yola yönəldərdik. Allaha və onun elçisinə itayət edənlər, Allahın onlara nemət olaraq bəxş etdiyi peyğəmbərlərlə, sidq ürəkdən inananlarla, şəhidlərlə və əməli salihlərlə birlikdə olacaqlar. Onlar necə də gözəl dostlardır. Bu lütf Allahdandır. Bilən olaraq Allah kifayət edər. Ey iman gətirənlər, ehtiyatınızı əldən verməyin. Düşmənə qarşı ya bölüklərlə, ya da hamınız birgə çıxın. İçərinizdə elələri də var ki, cihada çıxdıqda özlərini yubandırar və sizə bir müsibət üz vermiş olduqda, Allah mənə mərhəmət göstərdi ki, mən onlarla birlikdə bəlaya düçar olmadım, deyər. Əgər Allahdan sizə bir lütf yetişərsə, onda güya sizinlə onun arasında heç vaxt bağlılıq olmamış kimi, kaş mən də onlarla birlikdə olub, böyük bir uğur qazanaydım, deyər. Qoy dünya həyatını atıb, axirəti satın alanlar Allah yolunda vuruşsunlar. Kim Allah yolunda vuruşub öldürülərsə və ya qalib gələrsə, biz ona böyük bir mükafat verəcəyik. Sizə nə olub ki, Allah yolunda və ey Rəbbimiz, bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən çıxart, bizə öz tərəfindən bir himayəçi təyin et, bizə öz tərəfindən bir yardımçı təyin et deyən zəif kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz. Möminlər Allah yolunda, kafirlər isə tağut yolunda vuruşurlar. Elə isə şeytanın dostları ilə vuruşun. Şübhəsiz ki, şeytanın hiləsi zəifdir. Məyər sən özlərinə müharibədən əl çəkin, namaz qılın və zəkat verin deyilən kəsləri görmədinmi? Onlara vuruşmaq vacib edildikdə, içərlərindən bir dəstəsi Allahdan qorxduqları kimi və ya daha artıq qorxu ilə insanlardan qorxdular və "Ey Rəbbimiz, vuruşmağı nə üçün bizə vacib etdin? Nə olardı ki, bizə yaxın vaxta dək möhlət verəydin?" dedilər. De ki, dünyanın ləzzəti azdır. Müttəqilər üçün isə ahirət daha xeyirlidir. Sizə xurma çərdəyindəki lif qədər belə haqsızlıq edilməz. Harada olursunuzsa olun, ölüm sizi haqlayacaq. Hətta yüksək qalalarda olsanız belə. Onlara bir yaxşılıq üz verdikdə, bu Allahdandır deyər. Bir pislik üz verdikdə, bu səndəndir deyərlər. De ki, hamısı Allahdandır. Bu adamlara nə olub ki, az qala söz də anlamırlar. Sənə gələn yaxşılıq Allahdandır. Sənin başına gələn bəla isə sənin özündəndir. Biz səni insanlara elçi göndərdik. Şahid olaraq Allah kifayət edər. Kim peyğəmbərə itayət edərsə, Allaha itayət etmiş olar. Kim üç çevirərsə, bil ki, biz səni onlara gözətçi göndərməmişik. Onlar, itayət edirik deyirlər. Sənin yanından çıxıb getdikdə isə, onların bir qismi gecələr bir yerə yığışıb, sənin dediyinin əksinə tədbir görürlər. Allah onların gecələr nə tədbir gördüklərini yazır. Onlardan üz döndər və Allaha təvəkkül et. Qoruyan olaraq Allah yetər. Məyər onlar Quran barəsində düşünmürlərmi? Əgər o Allahdan başqası tərəfindən olsaydı, əlbəttə, onda çoxlu ziddiyyət tapardılar. Onlara əminamanlıq və ya qorxu xəbəri gəldikdə onu yayarlar. Halbuki bunu Peyğəmbərə və özlərindən olan nüfuz sahiblərinə çatdırsaydılar, içərlərindən onun mahiyyətinə varan kəslər o xəbəri bilərdilər. Əgər sizə Allahın lütfü və rəhmi olmasaydı, əlbəttə az bir qisminiz istisna olmaqla hamınız şeytana uyardınız. Sən Allah yolunda vuruş. Sən ancaq özünə cavab deysən. Möminləri də döyüşə təşviq et. Ola bilsin ki, Allah kafirlərin qüvvəsinin qarşısını alsın. Allahın qüvvəsi daha çox, cəzası daha şiddətlidir. Kim yaxşı bir işə vasitəçilik etsə, ona bunun savabından bir pay düşər. Kim də pis bir işə vasitəçilik etsə, ona da onun günahından bir pay düşər. Allah hər şeyi qoruyandır. Biri sizinlə salamlaşdığı zaman siz onun salamını daha böyük ehtiramla alın və ya verilən salamı olduğu kimi qaytarın. Həqiqətən Allah hər şeyin haqqı hesabını çəkəndir. Özündən başqa məbud olmayan Allah, baş verəcəyinə şübhə edilməyən qiyamət günü sizi mütləq bir yerə toplayacaqdır. Verdiyi xəbərdə Allahdan daha doğru söyləyən kim ola bilər? Sizə nə oldu ki, münafiqlər barəsində iki dəstəyə ayrıldınız? Halbuki Allah onları etdikləri əməllərə görə geriyə qaytarmışdır. Siz Allahın azdırdığı kimsəni doğru yola yönəltməkmi istəyirsiniz? Allahın azdırdığı kimsə üçün heç bir yol tapa bilməzsən. Onlar özləri küfr etdikləri kimi, sizin də küfr edib onlarla eyni olmanızı istəyərlər. Onlar Allah yolunda hicrət etməyincə onlardan özünüzə dost tutmayın. Əgər üz çevirsələr, onları harada görsəz, tutub öldürün. Onlardan nə bir dost, nə də bir köməkçi tutun. Ancaq sizinlə aralarında müqavilə olan bir cəmaata qoşulanlar, ya da sizinlə və ya öz cəmaati ilə vuruşacaqlarından köksləri sıxıldığı üçün sizin yanınıza gələn kimsələr istisnadır. Əgər Allah istəsəydi, onları sizə qarşı qaldırardı və onlar da sizinlə vuruşardılar. Əgər onlar sizdən aralanıb geri çəkilsələr, sizinlə vuruşmasalar və sizə sülh təklif etsələr, Allah sizə onlara qarşı vuruşmanıza yol verməz. Siz bir başqalarına da rast gələcəksiniz ki, onlar həm sizdən, həm də öz cəmaatından arxayın olmaq istəyərlər. Onlar hər dəfə fitnəyə qaytarıldıqda, gözü yumulu ona qoşularlar. Əgər onlar sizdən aralanıb geri çəkilməsələr, sizə sülh təklif etməsələr və sizdən əl çəkməsələr, onlara harda rast gəlsəniz, tutub öldürün. Biz onlara qarşı sizə açıq aydın dəlil verdik. Xəta istisna olmaqla heç bir möminə başqa bir mömini öldürmək yaraşmaz. Hər kəs səhvən bir mömini öldürərsə, bir mömin kölə azad etməli və ölənin ailəsinə qan bahası verməlidir. Onların sədəqə verməsi isə istisnadır. Əgər o ölən kimsə mömin olduğu halda sizə düşmən olan bir cəmaatdandırsa, onda qatil mömin bir kölə azad etməlidir. Əgər o ölən kimsə mömin olduğu halda sizə düşmən olan bir cəmaatdandırsa, onda qatil mömin bir kölə azad etməlidir. Əgər o sizinlə aralarında müqavilə olan bir cəmaatdandırsa, onda qatil onun ailəsinə qan bahası verməli və mömin bir kölə azad etməlidir. Bunları etməyə imkan tapa bilməyən kəs, Allah tərəfindən tövbəsinin qəbul olması üçün 2 ay ardıcıl oruç tutmalıdır. Allah biləndir, müdrikdir. Hər kəs qəsdən bir mömini öldürərsə, onun cəzası içərisində əbədi qalacağı cəhənnəmdir. Allah ona qəzəblənər, onu lənətləyər və onun üçün böyük bir əzab hazırlayar. Ey iman gətirənlər! Allah yolunda döyüşə çıxdığınız zaman kiminlə vuruşacağınızı yəqin edin və sizə salam verən şəxsə dünya həyatının fani mənfəətinə can ataraq sən mömin deyilsən deməyin. Allah yanında çox qənimətlər vardır. Əvvəllər siz də belə idiniz. Allah sizə mərhəmət göstərdi. Odur ki, kiminlə vuruşacağınızı yəqin edin. Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Möminlərdən üzürlülər istisna olmaqla, evdə oturanlarla Allah yolunda öz malları və canları ilə cihad edənlər eyni olmazlar. Allah öz malları və canları ilə cihad edənləri evdə oturanlardan dərəcə etibarı ilə üstün etdi. Allah onların hamısına ən gözəl nemət vəd etmişdir. Allah mücahidləri evdə oturanlardan böyük bir mükafatla üstün etmişdir. Bu, onun tərəfindən möminlərə nəsib olan dərəcələr, bağışlanma və mərhəmətdir. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Mələklər özlərinə zülm edənlərin canlarını alarkən onlara, siz nə haldeydiniz deyəcəklər. Onlar, biz yeryüzündə zəif insanlar idik deyəcəklər. Mələklər də onlara, məyər Allahın torpağı o qədər geniş deyildimi ki, siz orada hicrət edəydiniz, deyəcəklər. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Ora nə pis dönüş yeridir. Ancaq zülmə qarşı çarə tapmağa qadir olmayan və hicrət etməyə yol tapa bilməyən zəif kişi, qadın və uşaqlar istisnadır. Ola bilsin ki, Allah onları əhv etsin. Həqiqətən Allah əhv edəndir, bağışlayandır. Kim Allah üçün hicrət edərsə, yeryüzündə çoxlu sığınacaq və bolluq tapar. Kim Allaha və onun elçisinə tərəf hicrət edərək, evindən çıxdıqdan sonra da ölüm onu haqlayarsa, onun mükafatını Allah verər. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Yeryüzündə səfərə çıxdığınız zaman, kafirlərin sizə zərər yetirəcəklərindən qorxarsınızsa, namazı qısaltmanıza görə sizə günah gəlməz. Şübhəsiz ki, kafirlər sizin açıq aydın düşmənlərinizdir. Sən səhabələrinin arasında olub, onlara namaz qıldırdığın zaman, onların bir dəstəsi səninlə birlikdə namaza dursun, silahlarını da özləri ilə götürsünlər. Bunlar səcdə etdikləri zaman, birinci rükəti tamamlayana dək o biri dəstə arxanızda olsun. Sonra namazını qılmamış digər dəstə gəlib, səninlə birlikdə namaz qılsın. Ehtiyatlarını tutsunlar və silahlarını da özləri ilə götürsünlər. Kafirlər istərdilər ki, siz silahlarınızdan və əşyalarınızdan xəbərsiz olasız və onlar da bir həmlədə sizi məğlub etsinlər. Əgər siz yağışdan əziyyət çəksəniz və ya xəstə olsanız, silahlarınızı yerə qoymaq sizə günah deyildir. Lakin ehtiyatınızı əldən verməyin. Şübhəsiz ki, Allah kafirlər üçün alçaldıcı bir əzab hazırlamışdır. Namazı bitirdikdən sonra ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edin. Təhlükə sizdən sovuşduqda isə namazı lazımı qaydada qılın. Çünki namaz möminlərə müəyyən olunmuş vaxtlarda vacib edilmişdir. Kafir qövmü təqib etməkdə zəiflik göstərməyin. Əgər siz döyüşdə əziyyət çəkirsinizsə, onlar da siz əziyyət çəkdiyiniz kimi əziyyət çəkirlər. Lakin siz onların ummadıqlarını Allahdan umursunuz. Allah biləndir, müdrikdir. Həqiqətən biz sənə kitabı haqq olaraq nazil etdik ki, insanlar arasında Allahın sənə vəhy etdiyi ilə hökm verəsən. Odur ki, xainləri müdafiə edənlərdən olma. Allahdan bağışlanma dilə. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Özlərinə xəyanət edənlərdən ötürü mübahisə etmə. Şübhəsiz ki, Allah xəyanət edən günahkarları sevməz. Onlar öz günahlarını insanlardan gizlədir, Allahdan isə çəkinmirlər. Halbuki onlar Allahın razı qalmadığı sözləri gecələr xəlvətdə söylədikləri vaxt belə, O, onların yanında olur. Allah onların nə etdiklərini əhatə edir. Bax, siz o kəslərsiniz ki, dünya həyatında onlardan ötürü mübahisə edirsiniz. Bəs qiyamət günü onlardan ötürü Allahla kim mübahisə edəcək və yaxud onları kim qoruyacaq? Kim pis bir iş görərsə və ya özü özünə zülm edərsə, sonra da Allahdan bağışlanma diləyərsə, Allahın bağışlayan, rəhimli olduğunu görər. Kim günah qazanarsa, onu ancaq özünün əleyhinə qazanmış olar. Allah biləndir, müdrikdir. Kim xəta edər və ya günah qazanarsa, sonra da onu təqsiri olmayanın boynuna atarsa, özü özünə böhtan atmış və açıq aydın günaha batmış olar. Əgər sənə Allahın lütfü və rəhmi olmasaydı, əlbəttə onların bir qismi səni doğru yoldan azdırmaq niyyətində olacaqdı. Amma onlar özlərindən başqa heç kəsi azdıra bilməz və sənə də heç bir şeylə zərər vura bilməzlər. Allah sənə kitabı və hikməti nazil etdi və bilmədiyin şeyləri sənə öyrətdi. Allahın sənə olan lütfü böyükdür. Onların gizli söhbətlərinin çoxunda xeyir yoxdur. Sədəqə verməyi və ya yaxşılıq etməyi, yaxud da insanlar arasında sülh yaratmağı əmr edən şəxsin pıçıldaması isə istisnadır. Kim bunu Allahın razılığını qazanmaq üçün edərsə, biz ona böyük mükafat verərik. Hər kəs doğru yol ona bəlli olduqdan sonra Peyğəmbərə qarşı çıxsa və möminlərin yolundan başqa bir yolla getsə, onu üst tutduğu yola yönəldər və cəhənnəmdə yandırarıq. Ora nə pis dönüş yeridir. Şübhəsiz ki, Allah ona şərik qoşmağı bağışlamayacaq. Bundan başqa olan daha kiçik günahları isə istədiyi kimsəyə bağışlayacaqdır. Allaha şərik qoşan şəxs əlbəttə ki, dərin bir azğınlığa düşmüşdür. Onlar Allahı qoyub, yalnız qadın adlarını daşıyan bütlərə yalvarır və yalnız üsyankar şeytana sitayiş edirlər. Allah şeytana lənət etdi. O isə dedi, mən sənin qullarından müəyyən bir qismini hökmən ələ alacağam. Mən onları mütləq doğru yoldan azdıracaq və xülyalara salacağam. Onlara malqaranın qulaqlarını kəsməyi buyuracaq və Allahın yaratdıqlarına dəyişiklik verməyi əmr edəcəyəm. Allahı qoyub şeytanı özünə himayədar tutan şəxs açıq-aşkar ziyana uğramışdır. Şeytan onlara vədlər verir və onları xülyalara salır. Lakin şeytanın onlara verdiyi vədlər aldatmaqdan başqa bir şey deyildir. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Onlar oradan xilas olmağa bir yol tapa bilməzlər. İman gətirib salih əməllər edənləri isə ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağlarına daxil edəcəyik. Bu, Allahın gerçək vədi sayəsində olacaqdır. Sözündə Allahdan daha doğrucu kim ola bilər? Bu nemətə nail olmaq nə sizin arzunuzla, nə də kitab əhlinin arzusu ilədir. Pislik edən kəs onun cəzasını alacaq və o, Allahdan başqa özünə nə bir himayədar, nə də bir yardımçı tapmayacaqdır. Həm kişilərdən, həm də qadınlardan mömin olaraq yaxşı işlər görənlər cənnətə girərlər və onlara xurma çərdəyinin qırıntısı qədər haqsızlıq edilməz. Yaxşı işlər görərək Allaha təslim olan və hənif olaraq İbrahim dininin ardınca gedən şəxsdən din baxımından daha gözəl kim ola bilər? Allah İbrahimi sevimli dost tutmuşdur. Göylərdə və yerdə nə varsa Allaha məxsusdur. Allah hər şeyi əhatə edir. Səndən qadınlar barəsində hökm verməyini istəyirlər. De ki, onlar barəsində və həmçinin kitabda sizə oxunan ayələrdə özlərinə müəyyən edilmiş mirası verməyərək evlənmək istədiyiniz yetim qızlar, zəif uşaqlar və yetimlərlə ədalətlə rəftar etməyiniz haqqında hökmü sizə Allah verir. Siz nə yaxşılıq edirsinizsə, şübhəsiz ki, Allah onu bilir. Əgər bir qadın öz ərinin kobud rəftarından, yaxud ondan üz döndərməsindən qorxarsa, ər arvadın öz aralarında barışığa gəlməsi onlara günah sayılmaz. Axı barışmaq daha xeyirlidir. Doğrusu, nəfslər xəsislik etməyə hazırdır. Əgər qadınlarla yaxşı davranıb Allahdan qorxsanız, bilin ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Siz nə qədər istəsəniz də arvadlar arasında ədalətlə davrana bilməzsiniz. Birinə tamamilə meyl edib, digərini aslı vəziyyətdə qoymayın. Əgər özünüzü doğruldub Allahdan qorxsanız, bilin ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Əgər ər-arvad ayrılsalar, Allah hər birini öz lütfündən zəngin edər. Allah hər şeyi əhatə edəndir. Müdrikdir. Göylərdə və yerdə nə varsa Allaha məxsusdur. Biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də, sizə də Allahdan qorxmanızı buyurduq. Əgər Allaha küfr etsəniz, bilin ki, göylərdə və yerdə nə varsa Allaha məxsusdur. Allah zəngindir. Tərifə layiqdir. Göylərdə və yerdə nə varsa Allaha məxsusdur. Qoruyan olaraq Allah yetər. Ey insanlar, əgər Allah istəsə, sizi yox edib yerinizə başqalarını gətirər. Allah buna qadirdir. Hər kəs dünya mükafatını istərsə, bilsin ki, dünyanın da axirətin də mükafatı Allah yanındadır. Allah eşidəndir, görəndir. Ey iman gətirənlər! Şahidliyiniz özünüzün və ya valideynlərin, ya da yaxın qohumların əleyhinə olsa belə, Allah şahidləri kimi ədaləti qoruyun. Əleyhinə şahidlik edəcəyiniz şəxslərin varlı və ya kasıb olmasından asılı olmayaraq, Allah onların hər ikisinə daha yaxındır. Arzularınıza uyaraq haqdan uzaqlaşmayın. Əgər siz yalan danışsanız və ya həqiqəti deməkdən boyun qaçırsanız, bilin ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Ey iman gətirənlər! Allaha, onun elçisinə və elçisinə nazil etdiyi kitaba və ondan əvvəl nazil etdiyi kitablara iman gətirin. Allahı, onun mələklərini, kitablarını, elçilərini və axirət gününü inkar edən şəxs dərin bir azğınlığa düşmüşdür. Şübhəsiz ki, iman gətirib, sonra kafir olan, yenə iman gətirib, sonra kafir olan, sonra da küfürlərini artıranları Allah bağışlamayacaq və doğru yola yönətməyəcəkdir. Münafiqlərə müjdə ver ki, onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab vardır. Möminləri qoyub kafirləri özlərinə dost tutanlar, gücü və əzəməti onlarda mı axtarırlar? Halbuki qüvvət və əzəmət tamamilə Allaha məxsusdur. Allah kitabda sizə nazil etmişdir ki, Allahın ayələrinin inkar edildiyini və onlara istihza olunduğunu eşitdiyiniz zaman, günahkarlar başqa bir söhbətə keçməyincə, onlarla bir yerdə oturmayın. Yoxsa siz də onların tayı olarsınız. Şübhəsiz ki, Allah bütün münafiqləri və kafirləri cəhənnəmə toplayacaqdır. Onlar gözləyirlər ki, sizə bir bəla gəlsin. Əgər Allahdan sizə bir qələbə gəlsə, məyər biz də sizinlə deyildikmi, deyərlər. Əgər kafirlərə bir qələbə nəsib olsa, məyər biz möminlərlə birlikdə sizə qalib gələ bilməzdikmi, sizi möminlərdən qorumadıqmı, söyləyərlər. Qiyamət günü Allah sizin aranızda hökm verəcəkdir. Allah kafirlərə, möminləri məğlub etməyə yol verməyəcəkdir. Münafiqlər həqiqətən də Allahı aldatmağa çalışırlar. Halbuki Allah onları aldadır. Onlar namaza durarkən könülsüz qalxar, özlərini cəmaata göstərər və Allahı olduqca az yad edərlər. Onlar imanla küfrün arasında tərəddüd edir, nə möminlərə, nə də kafirlərə tərəf olurlar. Allahın azdırdığı şəxs üçün heç bir yol tapa bilməzsən. Ey iman gətirənlər! Möminləri qoyub kafirləri özünüzə dost tutmayın. Yoxsa Allaha öz əleyhinizə açıq aydın bir dəlil verməkmi istəyirsiniz? Həqiqətən münafiqlər odun ən aşağı təbəqəsində olacaqlar və sən onlara heç bir köməkçi tapa bilməzsən. Tövbə edənlər, əməllərini islah edənlər, Allahdan möhkəm yapışanlar və öz dinlərini Allaha məxsus edənlər istisnadır. Bunlar möminlərlə birgə olacaqlar. Möminlərə isə Allah böyük mükafat verəcəkdir. Şükür etsəniz və iman gətirsəniz, sizə əzab vermək Allahın nəyinə gərəkdir? Allah itayətkar qullarına təşəkkür edəndir, biləndir.